صحابی سلم، انہوں نے یہ توحید والا مسئلہ جو ہے نا، یہ روشنی آگ جلائی اور اس سے روشنی لوگوں نے حاصل کی. مکے والے وہاں موجود ہیں، مکے کے آسے پاسے جو لوگ ہیں، خیمہ خانہ بدوش، ان کو پتا چلا، وہ اس آگ سے فائدہ انہوں نے حاصل کیا، وہ ایمان لے آئے، جیسے حضرت ابو ذر غفاری ہو گئے یا ان کی عبداللہ بن مسعود وغیرہ ہو گئے، انہوں نے تو اس سے فائدہ حاصل کر لیا. اور یہاں پہ جو مکے کے رہنے والے ہیں، انہوں نے کی ضد، انہوں نے انعاد کیا، انہوں نے مخالفت کی، انہوں نے مقابلہ کیا، تو آپ اور انہوں نے اپنی آنکھ پھوڑی، اللہ نے ان کی آنکھ کا نور ختم کر دیا، یعنی قلبی بصیرت ختم ہو گئی، سمجھ ماری گئی، اب انہیں کچھ نہیں سوچتا کہ ہم کدھر جائیں. ٹھیک ہو گئی بات؟ ہو یہ مثال بنی مطابق موسم لوگوں کی یا نہیں بنی؟ آگے فرماتے ہیں کہ سمم بکم العمیون، یہاں مبتلا مقدر ہے، وہ لوگ یعنی اللہ رس کو بدلارا لما آزاد ماحول رحم اللہ بنور ہے وہ تارا کا ہم فی ظلمات اللہ یبصرون، یہ جو ہم ہیں جو وہاں موجود ہیں لوگ، یہ اب ان کی حالت یہ ہو گئی ہے کہ بہرے ہو گئے ہیں، یعنی حق بات سنتے ہی نہیں، بالکل مکمل گنگے ہو گئے ہیں، حق بات کہتی نہیں زبان سے، ہم جو اندھے ہو گئے ہیں، یعنی حق جو دلائل ہیں توحید کی ان کو دیکھتے ہی نہیں ہے، بنظر عبرت بنظر نصیحت نہیں دیکھتے ان کو، یہی تو وجہ ہے فیر سببیہ، اسی واسطے کر کے تو ہم لا یرجعون، وہ راہ راست پر واپس نہیں آتے، وہ ختم اللہ علی قلوبہم والی بات اور یہ بات ایک نہ ہو گئی، وہ ہے مہر جباریت ان پر لگ چکی ہے ان کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، تو یہ ختم اللہ علی قلوبہم کے ساتھ لگ گیا. یہ ایک مثال ہو گئی حضرت جی، یہ کن کی مثال ہے؟ کافر مجاہرین کی مثال ہے. میں دوسرے مفسرین کی باتیں نہیں کروں گا، آپ کہیں کہ ان کی باتیں میں بتاؤ تو یہ کرو وہ کرو، وہ تو تم جانو تمہارا کام جانے، اور جب جلالین پڑھاتا ہوں اس وقت یہ باتیں نہیں کرتا، پتا ہے نا آپ کو، اس وقت یہ باتیں نہیں کرتا، اس وقت جلالین پڑھانی ہے اور جلالین کا مطلب بیان کرنا ہے کہ اس نے کیا کہا ہے. اب ہم حضرت جی کی بات سنا رہے ہیں آپ کے سامنے، باقی مفسرین جو کچھ تقریر کرتے ہیں ان کی تقریر اپنے مقام پر ہے، یہ تقریر بالکل صحیح سج رہی ہے یا نہیں سج رہی؟ یہ ہو گئی پہلے. اب او جو آیا ہے، علماء نے لکھا ہے کہ او تخیر کے لیے بھی ہوتا ہے، ابہام کے لیے بھی ہوتا ہے، بلکہ میں نے بھی ہوتا ہے، تفصیل کے لیے بھی ہوتا ہے، ذات المصیر میں لکھا ہے ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے، ہمارے حضرت جی نے فرمایا ہے کہ یہ او تفصیل کے لیے ہے، او تنویعیہ. اب یہ دوسری نو آ گئی، حضرت جی نے اس کو ترجیح دی ہے. تفصیل کے لیے کس میں ہوگی؟ تنویعیہ لکھ لیں گے، اور تنویعیہ نو، یہ دوسری نو آ گئی. پہلا نو تو ہے کافر مجاہرین کا، دوسرا نو اب آگے منافقین کا. اب منافقین کے دو قسم ہیں، ایک منافقین تو وہ ہیں جو کہ سر سے سننا گوارا ہی نہیں کرتے. منافقین کی دو گروہ ہیں، ایک گروہ وہ ہے جو واضح توحید کا سننا گوارا ہی نہیں کرتے، وہ جس وقت کوئی توحید کی تقریر شروع کر دیتا ہے تو کانوں میں انگلیاں ٹھونستے ہیں، سمجھ آئی؟ اور دوسری قسم منافقین کی وہ ہے جو سن تو لیتے ہیں مگر اس پر عمل نہیں کرتے، سنا نہ سنا برابر، جو فضل الہی میسر شواد، خاندہ نہ خاندہ برابر شواد. ہاں وہ کہتے ہیں چلو جی ٹھیک ہے سن لی بات، اس پر عمل نہیں کرتے. یہ دو قسم کے منافق ہیں، ان دو قسموں کے منافقوں کو پہلی مثال او کسیب من السماء فی ظلمات ورعد وبرق. منافقین کی ایک گروہ جو وہاں سننا گوارا ہی نہیں کرتا، اس کی عجیب و غریب مثال، کسیبن یعنی اصحاب سیبن، اصحاب یہاں مقدر نکالو، اصحاب سیبن یعنی سیبن ہوتا ہے موسلا دھار بارش، زور کی بارش آتی ہے، موسلادھار بارش کی طرح جو اوپر سے آتی ہے. میں نے سمجھا کہ میں نے استاد فرماتے تھے اوپر سے منع کرو, اوپر سے آتی ہے. اب اس میں کسی کا اختلاف ہی نہیں رہتا کہ بادلوں سے آتی ہے بارش ہو یا آسمانوں سے آتی ہے بارش ہو. اب جب ہم نے اوپر سے کہہ دیا تو ترجمہ لفظی ہے, لفظی ترجمہ ہے سما کا معنی کل ما علاقہ کا وازل کا وہ سما فکر لغت. علامہ عالمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہوں نے فرمایا ہے کلیات کا باپ پانا, اس میں لکھا کل ما علاقہ وازل کا بہ سما, جو چیز تیرے اوپر ہو اور تیرا سایہ کرے نا اس کو سما کہتے ہیں. اب یہ چھت بھی سما ہے. اب میں نہ کروں اوپر سے کیسا فیصلہ جمع بیٹھے گا جی ہے, اب کوئی اعتراض نہیں کر سکتا. بادل بھی اوپر ہی ہوتے ہیں, آسمان بھی اوپر ہی ہے نا. اب اوپر سے کہو خائے کوئی ہو, اب ہمیں اس کی تشریح کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تم خواہ مخواہ اعتراض کرو کہ کہاں سے جی پانی آتا ہے جی, اب کہنے کی ضرورت نہیں, کوئی سمجھ لو. ہاں منافقین کا ایک گروہ جو بات سننا گوارا ہی نہیں کرتا, اس کی عجیب و غریب مثال ایسی ہے جیسے کہ موسلادھار بارش والے لوگ ہیں. بارش آتی ہے اوپر سے اور اس بارش کے اندر کیا ہے, ظلمات اندھیرے ہیں بہت سارے, برات اور گرج ہے اور پھر بجلی ہے. وہ کیا کرتے ہیں, یہ جالو نا سواد بھی آدانے ٹھوستے ہیں, یا جالو نا جمع نے کرو ٹھوستے ہیں اپنی انگلیاں, یعنی پورے انگلیاں تو نہیں نا ٹھوسی جا سکتی, پورے ٹھوسے جاتے ہیں. مگر وہ انگلیاں کا لفظ کیوں کیا, یعنی اتنا زور سے وہ ٹھوستے ہیں کہ ساری انگلی چلی جائے تو چلی جائے مگر آواز نہ آئے. اتنی کوشش کرتے ہیں کہ ساری انگلی بے شک اندر چلی جائے پر آواز نہ آئے. ٹھوستے ہیں اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں منت سوائے کے مارے ڈر کڑک کے, اور اوپر سے جو کڑک کر خور کر وہ زور سی آواز آتی ہے اور جو بجلی آتی ہے اور نیچے گرتی ہے جو چیز وہاں ہوتی ہے اس کو جلا کے چلی جاتی ہے. چنیوٹ میں میں پڑھتا تھا جہاں اب جامعہ عربیہ ہے, اس کو ہم نے آباد کیا ہے پہلے پہلے ہم یہاں رہے ہیں. اس کے بعد جب ہم گئے تو پھر جامعہ عربیہ بننا شروع ہو گیا. وہاں ایک کثیر ساتھ ہے, اس میں ایک سنتری ہوتا تھا پہلا دیتا تھا, کہتے تھے کہ خزانہ ہے یہاں واللہ عالم خدا کو معلوم ہے. تو وہ پہلا دیتا تھا, اس کی جگہ پیپر تھا, پیپر کا درخت. تو میں سویا ہوا تھا, دور نہیں تھا نزدیک تھا جیسے یوں سمجھ لو فروغ کی مسجد یہاں سے دور ہے زیادہ, وہ ذرا نزدیک تھا. جب دم آواز آئی کڑک کی بڑی زبردست, میں ڈر گیا. وہ میں نے کہا یہ کیا بنا, استاد کا صبر کر کوئی بات نہیں, بجلی گری ہے. کہاں گری ہے, تسیل میں گری ہے. اور پھر پتہ چلا کہ وہاں وہ بیچارہ جو ہے نا سنتری وہ بالکل جل پڑ گیا, کالا شاہ ہوئے رہو, اور وہ پیپل جو ہے وہ بالکل چل گیا. اب ویسے اس کے ٹہنے ٹہ کھڑے تھے جلے ہوئے, اور وہ اللہ اکبر, یعنی وہ آتی ہے بجلی اور اس طرح انسان کو بھسم کر کے چلی جاتی ہے. تو یہ بھی کہتے ہیں کہ بجلی کہتے ہیں آئے کہیں ہمارے کانوں میں, ہے جی اگر آواز اس کی زبردست آئے گی ہمارا دماغ ہی ختم ہو جائے گا. وہ تو بجلی کے اندر زد میں آ کے جو باہر ہوتا ہے اس کا دماغ تو خراب ہو گئی. اس واسطے کر کے کہا کہ یہ کہیں کہتے ہیں کہ دماغ ہمارا پھٹ جائے گا تو ہم مر جائیں گے. یہ بھی اسی طریقے سے جب ان کے لیے توحید کے مسئلے سنائے جاتے ہیں, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سناتے ہیں, یہ گویا کہ وہی ہے, یہ آسمان سے اوپر سے آتا ہے کہ نہیں, قرآن اوپر سے آتا ہے کہ نہیں, یہ سیب من السماء وہی ہو گئی, آسمانی توحید کے مسائل ہو گئے. اس کے اندر اندھیرے بھی ہیں, یعنی اگر اس پر ایمان نہیں لاؤ گے تو پھر اس کے لیے یہی صورت ہے کہ تم جاؤ گے جہنم میں جاؤ گے, یہ کرو گے وہ کرو. اور اس میں بجلیاں بھی ہیں, رات بھی ہے, گرج بھی ہے اور بجلی بھی ہے, یعنی اس کے اندر ہو اگر ایمان لاؤ گے تو پھر چمک ہوگی, پھر روشنی ہوگی, اس روشنی میں تم جاؤ گے. نور ہم یہ صاحب ہیں ایسی ہی ابھی ایمان ہی بشراکم الیوم جنات تجری من تحت النہر خالدین فیہا ذلک هو الفوز العظیم. وہ چمک, وہ نور, جو سامنے آئے گا وہ یہاں جو ہے نا وہ واہ کے طور پر فکر آئے گا. اب وہ اپنے سنتے ہی نہیں اس واہ توحید کو سنتے ہی نہیں. یہ جانونا صاحب آزاد ہیں, اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس دیتے ہیں کہ کہیں ہم سنیں گے نا تو قرآن کا اثر تو ہوا بڑا, اس اثر کی وجہ سے ہمارے دل پسیت جائیں گے اور ہمیں ایمان لانا ہوگا, اور ایمان لانا ہمارے واسطے موت ہے. اس واسطے کر کے وہ سنتے ہی نہیں. بالکل ٹھیک ہو گئی نا بات, یہاں کمی رہ گئی ہے. یہ جادو نہ صاحب آزاد ملت سوائق گرجوں سے کہ کہیں ایمان لانا پڑے گا ہمیں, اور ایمان لانا ان کے لیے موت ہے. اس واسطے موت کے ڈر کے مارے انگلیاں ٹھوسنے ہیں, مگر کیا انگلیاں ٹھوسنے کے ساتھ ہو یہ ہمارے عذاب سے بچ جائیں گے یہ لوگ؟ واللہ محیطم بالکافرین, لیکن اللہ ایسے منکروں کو گھیرے ہوئے ہے اس کی پکڑ سے اس کی گرفت سے نکل نہیں سکتے. کڑک کر کے سوائے کا کیا اس میں کڑک کے ہوتے ہیں ہجو اوپر سے آتے ہیں گرتی آ کر کے نیچے بجلی بڑی زبردست, ایک تو بجلی ہوتی ہے گئی, ایک ہوتی ہے گڑ گڑ کر کے نیچے آ جاتی ہے, اور نیچے جو چیز ہوتی ہے اس کو بھسم کر کے چلی جاتی ہے, اس کو کہتے ہیں سوائے کا. یہ ہو گئی جی ان منافقوں کی مثال ہو جو کہ حق سنتے ہی نہیں, توحید کا مسئلہ سنتے ہی نہیں. اب دوسرے وہ ہیں جو وہ سن کر کے صحیح عمل نہیں کرتے, اب ان کی مثال کہتے ہیں یکاد البرق یخطف ابصارہم. یہ ہم ضمیر راجے ان منافقوں کی طرف ہے, یہ ہم ضمیر راجے ان منافقوں کی طرف ہے جو کہ حق بات سن کر کے اس پر عمل نہیں کرتے. قریب ہے بجلی اچکنے جاوے ان کی آنکھوں کو. اچکنے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی حیران کر دے. ہمارے حضرت جی اس کا معنی یہ کرتے تھے خیرہ کرنا, حیران کرنا, حیران کر دے. ان کی آنکھیں اچنے کا معنی کیا ہے؟ ان حیران کر دے بجلی. اور پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ کلما اضاء لہم, جب کہ وہ بجلی چمکے, تو لازمی والا معنی میں نکال لیا ہے, بجلی چمکے یا روشنی کاٹتے ہوئے, تو پھر مقدر نکالنا پڑے گا نا جی. تو ہمارے حضرت جی فرماتے تھے ایک قاعدہ جو ہوا عربیت کا کہ مقدر نکالنے کے بغیر اگر مفہوم صحیح بنتا ہے تو پھر کیا ضرورت ہے مقدر نکالنے کی؟ ازا جب لازم بھی آتا ہے تو پھر یوں کہو نا ازا الحم, جب بجلی چمکی ان کے سامنے مشو بھی ہے تو چل پڑتے ہیں اس میں, جو بجلی چمکتی ہے اس کے اندر وعد ہے کہ یہ کرو گے یا چلو جہاد کو غنیمت کا مال ملے گا, جنت ملے گی. ہاں سچ مچ چلو جی جہاد کو چلے, ہاں جی غنیمت تو ملے گی نا, ہاں جی جنت بھی مل جائے گی تو مل جائے گی, پر اب تو غنیمت کا مال ملے گا. ویلا ازرا مال, جب ان کے اوپر جو ہے نا دھیرا چھا جائے, اس میں وعید ہوتا ہے کہ سچے دل سے بھی سبھی لا ہو کر کے لڑو, نہیں تو کچھ بھی نہیں ملے گا. ہاں نہیں لڑو گے تو کچھ بھی نہیں ملے گا, اور پھر کیا ہے جنت بھی نہیں ملے گی کہ تم نے خدا کے حکم کو نہیں مانا. تو کہتے ہیں اب ہم کدھر جائیں, وہیں ٹھہر جاتے ہیں, رک جاتے ہیں, آگے قدم ہی نہیں رکھتے, کام کھڑے کے کھڑے رہ جاتے ہیں. یہ ہے حال ان کا جو کہ وہ سنتے ہیں پر صحیح عمل نہیں کرتے, جہاد پہ نہیں جاتے, تو اس کا مسئلہ خوبی سے اچھی طریقے سے اس پر عمل نہیں کرتے. بس ان کا جب وہ خیال آتا ہے کچھ نفع کوئی منافع موجود ہے سامنے نظر آتے ہیں تو بھاگتے ہیں, کہتے ہیں چلو جی منافع ملے گا, غنیمت کا مال ملے گا, کھائیں گے پیئیں گے موت کریں گے. اور جس وقت دیکھتے ہیں کہ بھائی صحیح سچے پکے مسلمان ہو جاؤ تو یہ ضرورت کھڑی ہے, پھر پیچھے رک جاتے ہیں, کہتے ہیں ادھر ان لوگوں کو تو بھی آخر خوش رکھنا ہے, وہ کیا کہیں گے ان کے ساتھ دوست یاری. یہ تو ایک مبہوم چیز ہے, تھوڑے سے چند بندے ہیں پتری کامیاب ہوتے ہیں ناکام ہوتے ہیں, ان کی تحریک چلتی ہوئی تحریک جو ہے یہ کامیاب ہوتی ہے یا ناکام ہوتی ہے, تھوڑے سے بندے ہیں ان کے ساتھ بھی تعلقات قائم رکھیں, جو جمہور ہے ان جمہور کے ساتھ بھی تعلقات قائم رکھنے چاہیے نا. یہ تو چند بندے ہیں, انہوں نے تحریک اٹھائی ہے, ایک پتری تحریک کامیاب ہوتی ہے یا ناکام ہوتی ہے, اس واسطے ادھر بھی تعلقات جمہور کے ساتھ بھی رکھتے ہیں وہ, اس واسطے کر کے وہ تو جو ایسے ہو نا تعلقات چھوڑنے پڑیں گے ورنہ تو جہنم جاؤ گے, اگر صحیح مسلمان نہیں ہوگی تو ہی نہیں ہوگی. تو روک جاتے ہیں, کہتے ہیں یہ تو ہم خراب ہوا. اب اللہ تعالیٰ جل جلالہ و ملہ والو یہاں تفریح کے طور پر بیان کرتے ہیں, یہ تفریح ہے. ولو شاء اللہ, ولو شاء اللہ لذهب بسمعهم وابصارهم. شکر کرو پہلے نمبر کے منافقو, تم جو کانوں میں انگلیاں ٹھوستے ہو شکر کرو تمہارے کان جو ہے نا موہوف نہیں ہوئے. اللہ چاہے نا تو تمہارے کانوں کو ختم کر دے, موہوف کر دے. اور دوسرے نمبر کے منافقو شکر کرو کہ تمہاری آنکھیں جو ہے نا وہ اچک نہیں گئی, اچکی نہیں گئی. نہیں تو خدا چاہے تو تمہاری آنکھیں اچکا دے. شکر کرو کہ مہر جباریت نہیں لگی. ٹھیک ہے نا, ان کے جو کافر تھے مجاہد, ان کی تو مہر جباریت لگ گئی نا, ان کے کانوں پر مہر لگ گئی, ان کے دلوں پر مہر لگ گئی, ان کے آنکھوں کے آگے پردے چھائے گئے. تو تمہاری وہ حالت کبھی نہیں نہ ہوئی. تم تو کانوں میں انگلیاں دے دیتے ہو کہ کہیں مرے نہیں, ہم دماغ نہ پھٹے نہ مرے. تو نہ تمہارے دماغ پھٹے, ٹھیک ہے, اور تم آنکھیں تمہاری اچکی جائز واسطے کر کے وہاں رک جاتے ہو, آنکھیں بند کر لیتے ہو. شکر کرو کہ تمہاری آنکھیں نہیں گئیں, تمہارے کان نہیں گئے. ملو شاء اللہ ہو, اگر اللہ چاہتا تو ان کے سننے کی طاقت اور ان کے دیکھنے کی طاقت یہ سب سلب کر دیتا, ختم ہو جاتی. سلب کر لیتے, کہتے ہم اسے ہاتھ دیکھتے ہیں کون ہے جو ہمیں یہ کہہ گئے, ہماری نظر ختم ہو گئی, کیسے ہمارے کان اچھے خاصے ہم سنتے ہیں, کیسے تم کہتے ہو کہ ہم پہلے ہو جائیں گے. اے تمہیں خدا کی باتوں کا نہیں پتا, خدا جس خدا نے تمہیں کان دی ہیں وہ کانوں کی طاقت بھی ختم کر سکتا ہے, جس خدا نے تمہیں آنکھیں دی ہیں اور آنکھوں کا نور دیا ہے خدا یہ نور سر بھی کر سکتا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر, اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے. ان کی قوت شنوائی, ان کی قوت بینائی اس کے صرف کرنے پر بھی قادر ہے. یہ جی تمہید ہو گئی, اس تمہید میں تین قسم کے لوگوں کا ذکر آیا, غلام علیہم پانچ آیتوں میں, اور مخدوم علیہم دو آیتوں میں, اور نو آیتوں میں منافقین کا ذکر آیا, ضالین کا ذکر آیا. اس کے بعد پھر 17 نمبر آیت سے 20 نمبر آیت تک یہ چار آیتیں جو ہیں, دو آیتوں کے اندر مجاہدین کی مثال بیان کی, اور باقی جو چار آیتیں ہیں کتنی آیتیں, دو آیتیں, دو آیتوں کے اندر منافقوں کی مثال دی. پہلی آیت کے اندر منافق نمبر ایک, دوسری آیت کے اندر منافق نمبر دو, وہ بھی کہا تھا کہ یختم اظلم علیہم قابو تک, اور آگے تفریح بیان کر دی. اس میں صحابہ کے سمے ہم, اس کا تعلق یہ جاجون اصحاب ہم کے ساتھ ہوا, اور آگے جو اوسار ہم کہا اس کا تعلق یختم افسار ہم کے ساتھ ہو گیا. آگے دلیل دے دی کہ خدا تعالیٰ اس چیز پر قادر ہے, یہ کر سکتا ہے سب کچھ. اب میں رد مذاہب کی طرف آؤں. ان دو رکوعوں میں اللہ تعالیٰ جل جلالہ و ملہ والہ نے پہلے فرمایا لا ریب فیہ, اس کتاب کی کتاب الہی من جانب اللہ ہونے میں کوئی شک, کوئی تردد, کوئی اضطراب نہیں ہے. یہ رد ہے مشرکین کا جو کہتے تھے اننا لفی شک مما تدعوننا الیہ مریب, ان کا کی تردید ہے. میر حسن سے معلوم ہو گیا ہندوؤں کے وید اور شاستر جو ہے وہ حق نہیں ہے, ٹھیک ہے. اسی طریقے سے تمہاری انجیل اور زبور اور تورات, ان کے اندر بھی تم نے دخل اندازی کی ہے, لہذا وہ بھی اس میں بہت بڑے شکوک ہیں, وہ حق پر نہیں ہے. کتاب اصل تورات تمہارے پاس نہیں, وہ اصل برحق ہے, اصل انجیل برحق, مگر وہ تمہارے پاس نہیں, وہ تو جل گئی تھی, تورات جلا دی گئی تھی, اس وقت چھاپے خانے تھے نہیں. نیز میں رد ہے فرقہ باطنی یا اسماعیلیہ کا, شیعہ آغا خانی فرقہ, وہ کہتے ہیں اسماعیلیوں کے پاس ہدایت کے لیے کوئی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے, کیونکہ زندہ امام یہ ہدایت کے لیے کافی ہے. اس کے حوالہ جات میں نے ان کی کتابوں سے لکھے ہیں. نیز رد ہے فقہ جعفریہ کے جو مدعی ہیں، فقہ جعفریہ آج کل یہ بڑا ایک چل رہا ہے سلسلہ، فقہ جعفریہ کے مدعی، انہوں نے لکھا ہے موجودہ قرآن جو ہے اس کا نسخہ مشکوک ہے. لو جی آپ کے سامنے ہے موجود، یہ تو دیکھ لو اس پر ہو، مرکزی دفتر جامع مسجد امامیہ سڑک شاپس مغل قلعہ لاہور نمبر 15، فون نمبر اتنا، وفاق علماء شیعہ پاکستان کراچی. الجواب، یہ سارے متفقہ طور پر جواب دے رہے ہیں، امام حسین ہمارے سارے اعمال دیکھ رہے ہیں. پہلا یہ بسم اللہ، ان کی یہ ان کی بسم اللہ ہے، امام حسین ہمارے سارے اعمال دیکھ رہے ہیں. ملت جعفریہ کی مسترد کتاب سے امامت بہرا چلتے چلتے امام معصوم کے نام سے ابتدا کی جاتی ہے، کل بھی آپ کو پڑھ کے سنایا تھا، یہ ان کی بسم اللہ ہے. سلام علیکم یا ایھا المؤمنون والمؤمنات، ہمارا کلمہ سنو، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وصی رسول اللہ وخلیفته بلا قط، اور جامع الکافی سے حوالہ انہوں نے خود دیا ہے. اصول دین، یہ عقائد ہیں عملیات نہیں، اصول دین عقائد، توحید، عدل، نبوت، امامت. امام معصوم ہے نبی کی طرح، امام پر فرشتے آتے ہیں، فرشتے احکام لاتے ہیں، صفت کے حساب سے تمام امام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر ہیں، تمام امام سابقہ تمام انبیاء سارے ان کے عقیدے لکھے ہیں. اور مولانا عزیز صاحب بہت اشیاں بھی کا وہ فیصلہ شریعہ ان کا ہے، سب یہ مان لیا. اچھا 10 سپارے جو باقی رہے ہیں وہ امام کے گھر میں ہیں، اس امام کے گھر میں جو اب موجود ہے، ان 10 سپارے کو اتھرویز کہتے ہیں، ست گر، یعنی امام کی زبان ہی 10 سپارے ہیں. محمد نبی گرو برما کے اوتار ہیں، سمجھ آ رہی ہے کچھ، یہ ہندو بنا رہے ہیں. محمد نبی گرو، محمد نبی گرو برما کے اوتار ہیں، یعنی خدا کے اوتار ہیں. یہ اوتار کہتے ہیں کہ ان میں خدا گھس گیا، خدا حلول کر گیا. آغا خانیوں کے سیاسی ادائے صفحہ 24. اچھا نیز رد ہے اس میں ان لوگوں کا جو یہ کہتے ہیں کہ عجم میں ایک نبی کتاب لے کر مبعوث ہوگا جو شرح محمدی کو منسوخ کرے گا. مرزائیوں کا بھی رد ہو گیا کہ مرزا کی وہی پر ایمان رکھتے ہیں. بھائیا کا رد ہو گیا جب محمد رسول اللہ کے بارے کہتے ہیں کہ وہ اپنے دور کے خاتم النبیین تھے، اب اور نبوت نیا دور شروع ہوا ہے، اب نئے نبی آ رہے ہیں. اچھا جی وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا وہ بالآخر تم یوں کہ جو ہے نا، اس پر میں نے کل کہا تھا کہ وہ ان کی کتاب میں لکھا ہوا، وہ میں کاپی لے آیا ہوں، ہے جی، اس میں وہ حوالہ ہے، کیونکہ کل میں کہہ چکا ہوں، اس بار جب دوبارہ بار بار کیا کہوں، حوالہ لے کر رہنا. ویسے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، یہ تو بعد میں آئے گا، ختم اللہ علی قلوبہم، پہلے وہ ہے ختم اللہ علی قلوبہم. یہ رد ہے فرقہ زردشتیہ کا، زردشت بھی ایک ہوا ہے، نبوت کا دعویٰ اس نے کیا تھا، اس کا عقیدہ وہ کہتے ہیں نور خدا کی طرف سے اور ظلمت شیطان کی طرف سے ہے. اسلام تمام اسباب کا مسبب صرف اللہ تعالیٰ کو قرار دیتا ہے، یہ نہیں کہ نور کا مسبب تو اللہ کی ذات اور اندھیرے کا مسبب جو شیطان رجیم و ولیاذ باللہ، جیسے ثانویہ کہتے ہیں خدا اچھی چیزوں کا خالق اور شیطان گندی چیزوں کا خالق ولیاذ باللہ، یہ بات غلط ہے. ومن الناس من يقول آمنا بالله واليوم الآخر، یہ منافقین کا رد ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عبداللہ ابن ابی منافق اور اس کے ساتھیوں سے فرمایا کہ نفاق چھوڑ دو، اللہ سے ڈرو، یہ اوپر اوپر کا مسلمان ہونا اور دل میں کفر رکھنا یہ بری بات ہے. اس نے پتہ کیا جواب دیا، ہم سچے مسلمان ہیں، تم ہمیں کافر کہتے ہو، ہماری طرف نفاق کی نسبت کرتے ہو. تب اللہ نے ان کے رد میں یہ آیت نازل کی، امین الناس میں یہ غلام اللہ بیٹا. آگے آیا فزادہم اللہ مرضا، اس میں رد ہے فرقہ بت مہمان سا کا ایک بدھ ہلکا ہوا ہے ہندوؤں میں جو کہتے ہیں کہ افعال ہی مؤثر بذات ہیں, بندے کے کام جو ہے نا یہ خود اثر انداز ہے, خدا کا کوئی اثر ان میں نہیں, خدا کے وجود قدرت کے وہ ممکن ہیں. اس زمن میں فرقہ دستیہ سنویہ ان کا بھی رد ہو گیا. آگے آیا ہے انو منو کما من صبح, یہ رد ہے ان کا جو تبرع کرتے ہیں اور صالحین کو خصوصا صحابہ کرام کو برا کہتے ہیں. نیز ایک قصہ ہے جو باطل ان خبیثوں نے گھڑ رکھا ہے, اس کی تردید ہو گئی کہ ولیعاذ باللہ ولیعاذ باللہ ثم ولیعاذ باللہ, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے ابو شہمہ نامی کو کوڑے لگوائے. کوڑے لگانے کے دوران بیٹا مر گیا. اسی مردہ لاش پر 100 کوڑوں کی تعداد پوری کی, یعنی مر گیا ہے تو 100 کوڑے پورے کرو. یہ قصہ حضرت امیر المومنین عمر کی صفاحت اور کم عقلی بیان کرنے کے لیے کرا گیا ہے, نہ کہ ان کی عدالت ظاہر کرنے کے لیے. اسے کہتے ہیں الذم بما یشبہ المدح, مشابہ مدح کی مذمت کی جا رہی ہے. صحابہ کرام کو برا کہنا منافقوں اور کافروں کا کام ہے, تبرع کرنا کفر ہے. اور اس میں یہ بات بھی معلوم ہو گئی, ایک مسئلہ مستمت ہو گیا کہ صحابہ معیار حق ہیں, جس کا ایمان ان کے ایمان کے معیار پر صحیح اترا وہ صحیح ہے ورنہ غلط. ٹھیک ہو گئی بات؟ ہو یہ ایسے صحابہ کرام کے مومنین خالصین ہونے کی بجن اور لاحانی ثبوت ہیں کہ صحابہ کرام مومن تھے. ابو شامہ ماما کوئی نہیں ہے, بکواس ہے. ہاں ان کا کون سا بیٹا ابو شامہ ہوا ہے؟ یہ حدیث بالکل من غلط ہے, موضوع ہے تذکرۃ الموضوعات, محمد بن صاحب فتنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہوں نے اس چیز کا ذکر کیا ہے, یہ من غلط بات ہے. اچھا ان کا ایمان اس قدر کامل اور شوائب نفاق سے اس قدر پاک, خدا کے نزدیک اس قدر پسندیدہ اور مقبول ہے, اسے منافقین کے سامنے بطور نمونے کے پیش کیا گیا ہے. یہ نمونہ دیکھ لو, اس نمونے پر اگر تمہارا ایمان اترتا ہے صحیح معیار پر تو ٹھیک, ورنہ تو کہہ پڑتی. میر اس جماعت مبارکہ کو بے وقوف کہنے والوں کو پرلے درجے کے بے وقوف قرار دیا گیا ہے, خدا نے خود فرمایا. تو صحابہ کرام کی اس میں تعریف ہوئی یا نہیں؟ عظمت صحابہ, عظمت صحابہ. یہ بات ختم ہو گئی جی, اب تمہید ختم ہو گئی, اب شروع ہوتا ہے اصل مقصد. اصل مقصد کیا ہے؟ اصل مقصد جی اس ساری سورت کا دعویٰ, اس سورت کا دعویٰ کیا ہے؟ او خدو اے وحدو ہو. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مانا کیا ہے, اس ایک کو پکارو, او خدو ہو یعنی وحدو ہو, اس یگانہ ذات کو پکارو اپنے حاجات اور مسائل میں, تکالیف میں, حل مشکلات کے لیے پکارو, اس ایک ذات کو پکارو, او خدو وحدو. یہ ہے دعویٰ. یہ جو ساری صورت ہے یہ مشتمل ہے تمہید پر اور مقصد پر اور خاتمے پر. تمہید, مقصد اور خاتمہ. تمہید پہلے دور کو تمہید ہو گئی, خاتمہ آخری رکو. اور درمیان میں مقصد ہے, مقصد جو ہے یہ اس کے 4 باب ہیں. مقصد کے 4 باب ہیں. پہلا باب دعوی توحید میں, آیت نمبر 21 سے لے کر کے 121 تک، آیت نمبر 21 سے لے کر کے 121 تک، یعنی 101 آیتیں، پھر 122 اور 123، یہ دو آیتیں حضرو ہیں، غین زاد را، غین زاد را حضروف، حضروف یہ ہے ہڈی پنڈلی کی، یہ ہڈی ہے ران کی، یہ دونوں ہڈیاں ہیں، ان کا آپس میں جوڑ نہیں ہو سکتا، اللہ تعالیٰ نے جوڑ ملانے کے لیے یہاں حضروف تک کہا ہے تاکہ اس کا تعلق کس کے ساتھ بھی ہے، اس کا تعلق کس کے ساتھ بھی ہے، اس طرح یہ جوڑ بن گیا ہوں، چلتے پھرتے ہیں ہم، کو کہتے ہیں خدا سے حضروف، یہ دو آیتیں حضروف ہیں کہ اس کا تعلق آنے والی عبادت کے ساتھ بھی ہے، ماقبل عبادت کے ساتھ بھی ہے، دونوں کے ساتھ تعلق ہے، کہ آگے مضمون بدل رہا ہے، مضمون بدل رہا ہے، آگے کیا ہے، یہ کتاب توحید تھی، پہلا باب توحید میں کون دو آیتیں ہیں جی، یا بنی اسرائیل دو آیتیں، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا یقبل منها عدل ولا تنفع واجبات ولا هم ينصرون، یہ دو آیتیں ہیں، یہ حضروف ہے، آیت نمبر 122 اور 123 یہ دو حضروف ہیں، آگے الباب الثانی دوسرا باب کی رسالت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ صحابی وسلم کی رسالت ثابت کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، یہ دوسرا باب، یہ کہاں سے چلے گا جی، آیت نمبر 124 سے آیت نمبر 177 تک، 77 آگے تیسرے باب شروع ہو جائے گا، وہاں بھی حضروف ہے، 177 نہیں آئے جو ہے نا، یہ حضروف ہے اصل میں، تو میں نے اکٹھے کر دیا ہے، 177 نہیں آئے تو یک صد ہفتاد ہفت، یک صد ہفتاد ہفت، یہ جو آیت ہے یہ حضروف ہے اصل میں، تو میں نے یوں ہی کہہ دیا، 177 الباب الثالث تیسرا باب بیان امور الانتظامیہ، امور انتظامیہ کا بیان، آیت نمبر 178 سے لے کر کے آیت نمبر 242 تک، ہاں جی 242 ہاں جی 178 یکسد ہفتہ بھاشت ہاں 242 دو سب چہل بدو چوتھا باب جہاد میں ایت نمبر 243 سے لے کر کے ایت نمبر 283 تک، کتنے تک 283 نمبر لگے ہوئے ہیں موضوع میں، آگے تین آیتیں رہ گئی ہیں کل سورت کی، خاتمہ، خاتمہ آیت نمبر 284-85-86 توحید خاتمہ درمیان مقصد، مقصد ہے چار بابوں پر مشتمل ہے، پہلا باب توحید کا، دوسرا باب رسالت کا، تیسرا باب امور انتظامیہ کا، چوتھا باب جہاد، آخر میں خاتمہ، تین آیتیں اس کی آیتیں 286 آیتیں ہیں، ٹھیک ہو گئی بات یا کمی رہ گئی ہے، اچھا پہلا باب توحید میں ہے، پہلے باب کے اندر، پہلے باب کے اندر تین فصل ہیں، پہلے باب کے اندر تین فصل ہیں، باب کے اندر حصول بھی ہوتے ہیں، تین فصل ہیں، پہلا فصل خطاب عام، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلے خطاب عام کرتا ہے، پھر خطاب خاص کرتا ہے، پہلا فصل خطاب عام، دوسرا فصل خطاب خاص، خاص مولویوں کو جو یہودیوں کے مولوی تھے، دوسرا فصل خطاب عام، خطاب خاص، تیسرا فصل کی تردید جو توحید کے بارے میں شبہ ان کو ہے نا, ان شبوں کی تردید. یہ اللہ تعالیٰ کا یہ ٹرم ہے سارے قرآن میں, پہلے مسئلے کو ثابت کرے گا دلائل کے ساتھ ثابت کرے گا, اس کے بعد جو شبہ ہے اس شبہ کو دور کرے گا. یہ طرز ہے قرآن. اچھا پہلا فصل جو ہے آیت نمبر 21 سے لے کر کے آیت نمبر 39 تک, پہلا فصل آیت نمبر 21 سے آیت نمبر 39 تک. 39 یعنی سی ونو. اچھا دوسرا فصل آیت نمبر 40 سے لے کر کے 96 تک, 96 وہ شروع ہوتا ہے آیت نمبر 40 سے, یہ 96 تک, 96 اس کے بعد تیسرا فصل آیا جی. تیسرا فصل اظہارِ شبہات یہود دربارہ توحید. ہاں جی آیت نمبر 97 سے آیت نمبر 120 تک. جی سارے رد شبہات یہود دربارہ توحید. ایک سو انیس تک جی. چھانوے سے 120 تک تھی. 97 تھی, 97 سے, ہاں 97 سے 96 تک تو ختم ہو گیا نا پہلا. دوسرا بس جی 120 تک, ٹھیک ہے 120 تک یہ آ گیا 120. اور اس کے بعد پھر خاتمہ ہے غزروف میں. خاتمہ پہلے باپ کا خاتمہ غزروف, پہلے باپ کا خاتمہ ہے. اس میں دو چیزیں ہیں, ایک تو غزروف ہے نا اور ایک دلیل نقلی. ایک دلیل نقلی اور ایک غزروف. سمجھے خاتمے میں دلیل نقلی بھی آئے گی اور غزروف بھی آئے گا. بس اتنے تک آپ کو بتایا گیا ہے, ٹھیک ہے نا. آگے پھر لکھ لینا, آگے پھر لکھ لینا, دوسرا باب پھر شروع کریں گے نا, جب شروع کریں گے جب لکھ لیں گے. اچھا اب آؤ پہلا باب, پہلا باب پہلا فصل خطاب عام میں, اس میں دعوی اور دلیل جو مقصد ہے اصل قرآن کا دعوی اور دلیل. میں دلائل کے اس میں دلائل آئیں گے, چار دلائل بیان کیے خدا نے اپنے دعوے کے لیے, چار دلائل ہیں. پہلے فصل پہلا باب پہلا فصل ہے جی, تین فصل ہے. ہاں پہلا باب اس پہلے فصل میں جو ہے نا گواہ ہے, یا ایھا الناس اعبدوا ربکم, آیت نمبر 21. اور آگے دلائل ہیں, ایک ربکم دلیل آ گئی, یہ وہی ہے قضایا کیا تھا تو اماحا قضیہ فطریہ, قضایا فطریہ میں سے ہے. اعبدوا ربکم دلیل نمبر 2, الذی خلقکم الذین من قبلکم, دلیل نمبر 3, الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء, دلیل نمبر 4, وانزل من, جو عبارت قرآن شریف کی لکھی ہوئی ہے نا عبارت, یہ لفظ لکھو اسی پر لکھتے جاؤ. دلیل نمبر 1, 2, 3, 4 ہی لکھ جا, یوں تو دیر لگے گی بڑی, قرآن شریف کو بڑی لکھتے جاؤ, وہ نمبر لگا کے ربکم 1, ہاں حالات کم بلدی نے میرے کمرے کم, یہاں لکھ دو نمبر 2, دلیل نمبر 2, وہ کرا فطریہ میں سے ہو گیا نا جس کا الحمد للہ تھا. ہاں اللہ حالات کم بلدی نے کمرے کم لال کم کم. آگے دلیل نمبر 3, اللہ نے جہاز کے اوپر نمبر لگا دو, نمبر 3 جہاز کم لگا دو راشد سما بلا. آگے دلیل نمبر 4, وہاں ذرا پانچ سڑک کے اوپر نمبر 4 لگا دو, ٹھیک ہو گیا جی. آگے فلا تجعلوا للہ, یہ نتیجہ دعوی و دلائل میں نتیجہ, دعوی تھا اثباتی نتیجہ نکالا سلبی, کیونکہ دونوں مقصود ہیں. صرف یہ نہیں خدا ایک ہے, یہ صرف یہ نہیں خدا ایک ہے, اس کا شریف یہ ند کے دونوں معنی آتے ہیں، دونوں معنوں کی نفی جہاں مقصود ہے لا تجعلوا للہ اندادا، یہ نتیجہ ہے سلمی طور پر، صرف خدا یہ کہہ رہے کہ کرتے رہو کچھ بھی نہیں ہوتا جب تک غیروں کی نفی کرتا. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا اس کا ترجمہ کر لوں میں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون. دنیا کے باشندوں کو خطاب ہے، خواہ کوئی کہیں کا رہنے والا ہو، صرف مکے والوں کو نہیں. یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، سب کی طرف، صرف مکے والے نہیں. ہاں پھر ضلع عمر قرآن ومن حولھا، جتنے بھی آس پاس ہے، خواہ امریکہ ہے، خواہ افریقہ ہے، خواہ وہ یورپ ہے، خواہ وہ ایشیا ہے، خواہ وہ آسٹریلیا ہے، خواہ کوئی بلا ہے، سب دنیا کے رہنے والے. یہ اسلام جو ہے یہ عالمگیر ہے. یا ایھا الناس لوگوں اعبدوا ربکم وحدوا ربکم، صرف اپنے رب کی عبادت کرو، صرف اپنے رب کو پکارو، اکیلے رب کو پکارو. تمہارا رب جو ہے، تمہارا رب جو ہے، تو جو ربوبیت کرتا ہے، تمہارے بقا کا انتظام کرتا ہے، ہر وقت تمہیں ترقی کے راستے پر تمہیں پہنچاتا ہے یہاں تک کہ کامل ہو جاتے ہو، ہے نہیں؟ تو جس کا کھائیے اسی کا گیت گائیے نا، تم اس کے پرورش میں آ کر کے، ہے نہیں، پال پال پال پال پال کے تم اس کو پھر چھوڑ دو اپنے پالنے والے کو اور دوسروں کو اپنا بنانے لگ جاؤ. یہ کس قدر یہ ہے نمک حرامی ہے، یہ نمک حرامی ہے کہ کھائیں کسی کا یہ کسی کا کھائیں، اس کو ہر کوئی نمک حرام کہتا ہے. دنیا کے اندر بھی دیکھ لاؤ، ایک شخص اس کے ساتھ ہو، اس قدر اس نے محنت کی اور اس کے ہر طرح کی اس نے جو کچھ ہو سکتا تھا اسے اس کی امداد کی، مگر ایک وقت آتا ہے وہ اس کو چھوڑ کر کے غیروں کو جو ہے وہ اختیار کر ان کو اپنا دوست بنا لیتا ہے، تو وہ نمک حرام کہلائے گا یا نہیں کہلائے گا؟ تو اس سے بڑی نمک حرامی اور کیا ہے؟ تو رب آتا کیوں اس واسطے کہتے وہ رب جو ہے، تو جو رب ہو وہ جو سب کچھ کرتا رہا ہے تو اس کو چھوڑ کر کے غیروں کو کیوں پکارے مائیں؟ غیر ہمارے کیا لگتے ہیں؟ آگے دلیل نمبر دو، الذی خلقکم والذین من قبلکم، اس واسطے کر کے ان کو پکارو اکیلے رب کو کہ اس نے تمہیں بنایا ہے، تمہیں پیدا کیا ہے، اور ان لوگوں کو بھی پیدا کیا ہے جو تم سے پہلے ہو گزرے ہیں، اور پیدا بھی کیا ہے تمہارے کہنے سے نہیں، کہ تم کہتے تم منتیں کیسے غذائے ہمیں پیدا کر ہمیں پال. کسی نے کہا تھا بغیر کسی کے کہنے کے تمہیں پیدا کیا، کیا کسی نے مشورہ دیا ہو کہ جی پیدا کرو جی اس کو؟ کسی کے مشورے کے بغیر پیدا کیا نا؟ ہاں کسی نے سفارش کی تھی؟ نہ کسی نے سفارش کی، نہ کسی نے کوئی مشورہ دیا، نہ کسی نے کچھ کہا، بغیر کسی کی شرکت کے اکیلے نے پیدا کیا، دوسرا کوئی ساتھ شریک بھی نہیں تھا، نہ تو خدا کا کوئی تعاون کرنے والا خدا کے ساتھ کوئی تھا، اکیلے آپ نے پیدا کیا. اور اسی طریقے سے کوئی وزیر بھی نہیں تھا، کوئی مشیر نہیں تھا، کوئی نائب نہیں تھا، اکیلے آپ اللہ کی ذات نے پیدا کیا تم، اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا. اب ہم یخلو کو کم اللہ یخلو، پیدا کرنے والا پیدا نہ کرنے والے کے برابر ہو سکتا ہے؟ پیدا نہ کرنے والا پیدا کرنے والے کے برابر ہو سکتا ہے؟ ہاں افلا تذکروں، سمجھ کچھ نہیں آتی، نصیحت نہیں حاصل کرتے تم؟ لعلکم تتقون، اس امید پر کہ تم بچ جاؤ. کس سے بچ جاؤ؟ پانی جو بات آ رہی ہے، فتق النار الذی وقود النار، اس طرح خود تم اسی کی پرستش کرو گے، اسی کو پکارا کرو گے حاجت میں مسائل میں، تو تم اس آگ سے بچ جاؤ گے. پھر امید رکھو کہ ہم آگ سے بچ جائیں گے، پھر تمہیں امید رکھنی چاہیے اس بات کی. لعلکم، یہاں لعلہ خدا کے کلام میں جو آیا ہے ہمارے لحاظ سے آیا ہے، پھر تمہیں امید رکھنی چاہیے کہ باقی اب ہمیں امید بن گئی ہے، امید لگ گئی ہے کہ ہم عذاب سے بچ جائیں گے، دائمی عذاب سے اب امید لگ گئی ہمیں. یہ نہیں کہ خدا کہہ رہا ہے کہ مجھے امید ہے کہ تم بچ جاؤ، یہ نہیں مطلب. خدا کو سب کچھ پتا ہے. لعلکم تتقون، دلیل نمبر 3، الذی جعل لکم الارض فراشا، یہ اسباب معیشت اور آسائش یہ بیان ہو رہے ہیں. اسباب معیشت و آسائش، وہ ذات ہے جس اکیلے نے تمہاری خاطر زمین بنائی، زمین کا فرش بنایا بغیر کسی مادے کے. ہاں یہ بھی ساتھ کا ہونا، بغیر کسی مادے کے اس اکیلے نے زمین کا فرش بنایا. کوئی نائب نہیں تھا، کوئی شریک نہیں تھا، کوئی معاون نہیں تھا، بغیر کسی مشورے کے بنایا، بغیر کسی کی سفارش کے بنایا، کسی کے کہنے کے بغیر بنایا. ہاں سما بنان، اور آسمان کی چھت بنائی خدا نے، جیسے کبا ہوتا ہے کوئی، سما بنان بغیر کسی مادے کے، اس میں مادہ کوئی نہیں تھا. خدا مادے کا محتاج نہیں ہے چیز کا، جس طرح ہندو آریہ سماج کہتا ہے، آریہ سماج کا بھی رد ہو گیا اس میں. کتنی دلیلیں ہو گئیں جی؟ 3 دلیلیں ہو گئیں. چوتھی دلیل، وان ذرا میرے سماج، وان دلیل رکھنی ہے، یہ دلیل رکھنی ہے، سب دلیل رکھنی ہے. ربکم پہلی دلیل رکھنی، اللہ خالقکم الارض، یہ دوسری دلیل رکھنی ہو گئی. اللہ جعل لکم الارض فراشا، سما بنان، یہ تیسری دلیل رکھنی ہو گئی. وان ذرا میرے سماج، وان، اور اللہ تعالیٰ نے اوپر سے اتارا پانی، اوپر سے اتارا پانی، وہ بھی پانی اپنے آپ ہی اتارا ہے، کسی کی سفارش سے نہیں اتارا. ہاں کسی کے مشورے کی نہیں، بات بغیر کسی کے مشورے کے، بغیر کسی کے سفارش کے، بغیر کسی کے کہنے کے، بغیر کسی کی اعانت کے، بغیر کسی کی امداد کے، بغیر کسی کی شراکت کے. سمجھ آئی؟ ہاں خدا تعالی نے آپ ہی اوپر سے پانی اتارا، پھر اس پانی کے ذریعے سے سمدیا، پھر اس پانی کے ذریعے اخرج بھی، ابھی بے سببیا بھائی، بے سببیا، اس پانی کے ذریعے اخرج بھی من الثمرات، طرح طرح کے پھلوں میں سے، طرح طرح کے پھلوں میں سے، یوں مانا کرو طرح طرح کے پھلوں میں سے تھوڑا تھوڑا، طرح طرح کے پھلوں میں سے تھوڑا تھوڑا اللہ تعالی نے نکالا، پھل پیدا کیا تمہارے کھانے کو، یکدم نہیں سارے پھل اکٹھا لا دیا، تھوڑا تھوڑا کر کے، اس سال میں تم یہ کھا لو، اگلے سال اور لگا دوں گا، اگلے سال اور کھا لیا، تازہ کھا لیا، اکٹھا کھا لیتے تو وہ تو سڑ جاتا تھا، گل جاتا. خدا نے ہر سال کے لیے الگ الگ تھا، ہے جی، جتنی ضرورت ہے اتنا پھل لگایا، اور دیکھو ضرورت پوری ہو جاتی ہے قدرت خدا کی، ہر سال اکٹھا یکدم ہوتا ہے، بنا سوال آتے طرح طرح کے پھلوں میں سے تھوڑا تھوڑا کر کے تمہارے کھانے کے لیے اس نے پیدا کیا، یعنی نکالے اس میں سے. اور جب یہ بات ہے کہ تمہارا رب بھی وہی ہے، خالق بھی وہی ہے، اور وہ زمین کو بچھونا بنانے والا وہی ہے، آسمان کی چھت بنانے والا بھی وہی ہے، اور اوپر سے پانی اتارتا ہے تمہارے کھانے کے لیے انتظام کرتا ہے، اسباب ہر طرح کے ہیں، اور کسی نے کچھ کہا نہیں تھا، کسی کی سفارش نہیں تھی، کسی کا تعاون نہیں تھا، کسی کا شراکت نہیں تھی، اکیلے ایک اللہ کی ذات اس نے یہ کیا، تو اب تم غیروں کو کیوں پکارتے ہو؟ نتیجہ نکالا، لا تجعلوا للہ اندازاً، بس یہ سب کچھ جانتے ہوئے کسی کو اللہ کا ہم پلہ، ہم سر یا مد مقابل تو نہ بناؤ. اپنا اللہ تعالی جل جلالہ و منوالو کا ہم پلہ, ہم سر برابر کا یا مد مقابل, ایسا تو نہ کرو. کچھ خیال نہیں آتا ان چیزوں کو سمجھتے ہوئے پھر بھی خدا کے برابر سمجھتے ہو لوگوں کو؟ ہاں, اذ نسلیکم برب العالمین, جب ہم تمہیں برابر سمجھتے تھے رب العالمین کے. ایک مساوات ہوتی ہے, مساوات جانتے ہو شریعت پڑھنے والوں؟ مساوات جو ہوتی ہے نا وہ کمیت میں ہوتی ہے, مساوات کمیت میں ہوتی ہے. یہ کہتے ہیں ہم مساوی تو نہیں سمجھتے خدا کے علم کے ساتھ حضور کے علم کو, وہ ذاتی ہے یہ عطائی ہم فرق کرتے ہیں, وہ بات تو ہم اپنے مقام پر کریں گے. پر اے چٹکلا سا آ گیا نا جی, اور یہ تو کہتے ہو نا کہ جتنا خدا جانتا ہے اتنا نبی جانتا ہے, یہ تو کہتے ہو کہ جتنا خدا جانتا ہے اتنا نبی جانتا ہے, تو مساوات تو ہو گئی. اور مشرک بھی تو یہی مساوات ہی کرتے تھے, کہتے ہیں کہ جتنی قدرت خدا کی ہے اتنی قدرت نبی کی ہے, دی ہوئی خدا کی ہے مگر ہے برابر. سبھی کو میرے پیارے عالمین مساوات, مساوات پھر کم ہوتی ہے. حالات جالو اللہ انداز امان تم تعلق. اب یہاں سے سوال پیدا ہوتا ہے کہ محمد صاحب آپ جو یہ باتیں کر رہے ہیں, پہلے تو کبھی نہیں آپ نے باتیں کی, پتہ نہیں یہ باتیں اب کہاں سے آپ نے کرنی شروع کر دی ہیں. بھائی رب نے کہا ہے, رب نے کہا ہے, رب نے کہا ہے, ہم نہیں مانتے اس بات کو تمہارے رب نے یہ کہا ہو. یہ تم اپنی طرف سے پتہ ہے تمہارے دل میں کیا خیال پیدا, 40 سال تم ہمارے میں پہلے رہے ہو کبھی نہیں بولے, اب بولنے لگے. کوئی خاص بات تو ہے, کوئی خاص فرق ہے؟ اللہ تعالیٰ جل جلالہ و منوالہ نے اس سوال کا جواب دیا کہ میرا رسول سچا جو کچھ کہہ رہا ہے حق کہہ رہا ہے, میں نے اس کو بھیجا ہے, میں نے اس کو کتاب دی ہے, میں نے اس کے اوپر کتاب اتاری ہے, اور اس کا عمل کرنا تمہارے اوپر ضروری ہے. یہ فرمایا ہے ان کنتم مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة اعدت للكافرین فبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها فلهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. ایک سوال تھا, اس سوال کا جواب دیا. اور اگر تمہیں اس دعویٰ اور دلیل میں کچھ شک ہے, کچھ تردد ہے, ان کو تو ہی رہ بن مما, اس ماں سے مراد کیا ہے؟ دعویٰ ما دلائل. ماں سے مراد کیا ہے؟ دعویٰ ما دلائل. اگر تمہیں کچھ تردد ہے, غیب کے معنی تردد کے ہوتے ہیں, اگر تمہیں کچھ تردد ہے, کچھ شک ہے اس دعویٰ اور دلائل میں جو ہم نے نزلنا علی عبدنا, عبدنا یہ اضافت جو ہے نا, یہ اضافت تشریفی ہے, حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شرافت بیان کرنے کے لیے. یہ ہمارا خاص اور خاص بندہ ہے, اپنے خاص اور خاص بندے پر ہم نے اتارا ہے, اس میں تمہیں کچھ شک اور تردد ہے, تو اگر ایسی بات ہے تمہیں تردد ہے فاتو بسورت میں مصری ہی, تو تم بھی دعوی مات دلائل اسی طرح کے لے آؤ, تم بھی اسی طرح کے دعوی مات دلائل میں سے ایک بہت بلند درجے والا جو ہے نا دعویٰ ہو, یعنی شرک, دعویٰ شرک والا ہے نا, توحید کے مطابق کے مقابلے میں شرک ہے, تو عید کے میں نے دلائل پیش کی ہے, تم شرک کے دلائل پیش کرو اسی طریقہ سے. یہ پڑا ہوا ظاہر نہیں, جو منطق پڑا ہوا ہو یا معقول پڑا ہوا ہو, فلسفہ پڑا ہوا ہو, ہے سنی ہے, تو تم بھی یہ ایسے ایسے دلائل پیش کرتا ہے کہ منطقی بھی حیران ہے یہاں, فلسفی حیران ہے یہاں, تو ایسا کرو اسی طرح تم بھی آوی اور بلند مقام دعوی مات دلائل لے آؤ. اسی طرح ممثلی ہی. اس طرح کا کیا مطلب؟ ممثلی ہی لکھو ممثلی ہی. اسی طرح کیسے کس طرح؟ فصاحت میں بلاغت میں فصاحت میں بلاغت میں حسن بیان میں ہدایت میں حسن تعلیم میں ایجاز میں جامعیت میں ایجاز میں اور جامعیت میں ایجاز میں اور جامعیت میں اور اخبار بالغیب میں اور صدق مقال میں. یہاں لے کر جگہ اچھی خاصی خدا کا فضل ہے جی. اچھا خاصا حاشیہ پڑا ہے کیا ایجاز میں نے اختصار کے ساتھ بات مختصار سے کی. چھوٹی سی بات ہے مگر جامع بات کمال ہے. صرف فساد بلاغت نہیں اور ہمارے حضرت جی نے اسی طرح تقریر فرمائی تھی رحمت اللہ تعالی علیہ. مگر وہ لکھنے میں نا کہیں ہی جو ہے نا کہیں رہ گیا. کاتب جی ہوئے کاتبوں سے کچھ نہ کچھ غلطی ہو ہی جاتی ہے اور کیا پتا کہ جو جامعین میں سے تھے انہی سے ہی رہ گیا ہو تو کاتب نے آگے ہی نہیں لکھا. انہوں نے جو کہا ہے کہ صرف فساد اور بلاغت ہی نہیں بلکہ یہ چیزیں بھی ہیں ساتھ وہ ہی رہ گیا تو لوگوں نے آسمان سر پہ اٹھا لیا. لوگوں نے کہا اے فساد بلاغت ساری دنیا لکھتی ہے کہ فساد بلاغت اس میں اس کی مثال کوئی اور یہ مولوی حسین علی کہتا ہے کہ فساد بلاغت جو ہے نا یہ نہیں فساد بلاغت گرفت کر رہا تو سارے علماء جھوٹے ہیں اور یہ سچا نکلا ہے. یہ بہت بڑا اعتراض کرتے ہیں اور یہ اعتراض کئیوں نے کیا ہے اور ہمارے تریمتی صاحب نے بھی کیا ہے. سپاہی زبان بھی نہیں چمڑے گی. ترمیدی صاحب علاقے میں کوئی بلا پیان ہے تو میرے تو منہ نکل گیا. اچھا جی تو بات یہ ہے کہ یہ اعتراض نہیں ہے یہ کتابت کی غلطی ہو سکتی ہے. سمجھے نہیں جی حضرت نے یہ نہیں فرمایا کہ مزاج بلاغت نہیں ہو سکتی یا نہیں یہ کوئی کمال نہیں ہے بلکہ ان کا مطلب یہ ہے کہ صرف فساد اور بلاغت کو ہی سمجھ لینا یہی مثل ہے باقیوں میں مثل نہیں یہ غلط ہے. فساد بلاغت میں مثل ہو حسن بیان میں مثل ہو ہدایت میں مثل ہو حسن تعلیم میں مثل ہو ایجاز اور جامعیت میں مثل ہو اور ہدایت میں مثل ہو اور اخبار بالغیب میں مثل ہو سب چیزوں میں مثل ہو ایسا ہونا کمال تو یہ ہے کیونکہ یہ قرآن شریف کے اندر یہ سب باتیں موجود ہیں. فصیح بلیغ بھی ہے اس کا بیان بھی احسن ہے اور ہدایت بھی ہے اور اس کی تعلیم بھی احسن طریقے سے موجز اور جامع ہے اور پھر اخبار بالغیب بھی ہے بات بھی سچی ہے. اس طرح کہ تم بھی شرک کے لیے اپنے دلائل قائم کرو جو تمہارے گیا ہو اور آپ نہیں نہ لا سکتے. تم یہ تو اکیلا ہے نا تم کہتے ہو اکیلا باقی سارے عرب ایک طرف ہے اکیلا ہے. تم اکیلے نہیں ہو تم تو بہت سارے ہو. چلو تم بہت سارے ہو تو ایک اور بات کریں پھر بھی تم نہیں نہ لا سکتے. ودعو شہداءکم من دون اللہ تعاون حاصل کرنے کے لیے تعاون حاصل کرنے کے لیے اللہ کے سوا اپنے ان حمایتیوں کو بلا لو جنہیں تم حاضر ناظر سمجھتے ہو حاجت روا مشکل کشا سمجھتے ہو. لکھو اللہ کے سوا تعاون حاصل کرنے کے لیے اللہ کے سوا ان حمایتیوں کو بلا لو. او ودعو یا لکابر بات زین عالم عام نہیں یہاں یہی بات ہے کہ یعنی بلا لو اپنے تعاون کے لیے ہمارا تعاون کریں ہماری امداد کریں اور تمہاری مشکلیں حل کر رہے تھے تو یہ مشکل نہیں حل کر سکتے. تم جو ان کو حاجت روا مشکل کشا سمجھتے ہو ہماری سب حاجتیں پوری کرتے ہیں تو یہ بھی ایک ضرور مصیبت پڑ گئی تمہارے اوپر ہو ایک مصیبت تمہارے اوپر پڑ گئی ہے کہ صرف کتابیں کو ثابت کرنا ہے دلال کے ساتھ ہو, یہ حاجت روائی تمہاری کرے گا. مدو شہدا حکم من دون اللہ, اب تعاون کے لیے اللہ کے سوا اپنے ان حمایتیوں کو بلا لو جنہیں تم حاضر ناظر سمجھتے ہو, اللہ کے سوا یعنی اللہ سے نیچے نیچے, دون کے میں نے نیچے نیچے ڈاؤن, دون کے میں نے ڈاؤن, انگریزی کہتے ہیں ڈاؤن, ڈاؤن میں نیچے, مخلوق خالق سے نیچے ہی ہے نا, خواہ نوری ہو ناری ہو خاکی ہو سب نیچے ہے. ان کو تم صادقین, اگر تم اپنے اس دعوے باطل میں سچے ہو, شرک حق ہے ولیعوذ باللہ, لیکن یہ حاجت روائی نہیں کر سکتے تمہارے حمیتی جن کو تم حاضر ناظر سمجھتے ہو, یہ تمہاری مشکل کشائی نہیں کر سکتے اور تم پھر نہیں رہا سکو گے. صحیح لم تفعلوا, لیکن اگر تم ایسا نہ کر سکو, اور میرا چیلنج ہے, میرا چیلنج ہے لم تفعلوا, کبھی نہیں کر سکو گے قیامت تک, لم تفعلوا کبھی نہیں کر سکو گے تم قیامت تک کے لیے, میرا چیلنج ہے. تو جب یہ بات ہے تو پھر فتق النارا, اصل میں ہے فتق العنادا, پھر دل چھوڑ دو, دل چھوڑ دو. ہاں, کیونکہ ضد کی وجہ سے آگ میں جاؤ گے, تو وہ اصل ضد کو چھوڑنا مقصد تو ہے نا بتانا, مگر یہ ضد جو ہے نا یہ سبب بنتی ہے نا آگ کی, اس واسطے فتق النارا کہہ دیا. وہ علم ہر میں شرط ہے نا بھائی صاحب, شرط کی جزا ہے. ہاں, یہ شرط کی جزا ہے. اگر تم یہ کام نہ کر سکو, ان حمایتیوں کو بلا کے بھی نہیں تم سے کام ہو سکتا, اور یہ یاد رکھو ہوگا بھی نہیں قیامت تک کے لیے. میرا چیلنج ہے فتق النار, زد چھوڑ دو اور اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن بن جائیں گے انسان اور پتھر. زد چھوڑ دو, اور زد چھوڑیں گے تو ایمان لے آئیں گے نا, وہی ہے وہ لازم بن لوں گا. ٹھیک ہے, دل چھوڑ دو, شرک چھوڑ دو اور ایمان لے آؤ, اس آگ سے بچو جس کا اندر آدمی اور پتھر بنیں گے. وہ عزت کافرین پہنچنی, وہ آگ یوں ہی مہوم خیال, مہوم خیال, وہ آگ کیسے بندے بھی اس کے ادھر بنیں گے اور پتھر بھی اس کا ادھر بنیں گے. دیکھو بات تو سنو کیا کر رہا ہے, وامی آدمی ہے, وامی باتیں کرتا ہے, وامی نہیں ہے. وہ عزت کافرین, وہ تیار کی گئی ہے ایسے منکروں کے لیے, ایسے صدیقوں کے لیے تیار کی ہوئی ہے, وہ پہلے تیار کر دیا. اہل سنت والجماعت کا مسئلہ ثابت ہو گیا کہ الجنت والنار مخلوقتان ہیں, جنت اور نار جو ہے یہ مخلوق ہیں. معتزلہ کی تردید ہو گئی, وہ کہیں گی جی تعدو کے معنی کے ساتھ ہے, عزت میں میں نے تعدو. بھائی ماضی کو خواہ مخواہ بغیر کسی کرینے کے یا بغیر کسی اشد ضرورت کے حقیقی معنی چھوڑ کر کے مجازی معنی لیتے ہو. حقیقی معنی دیجیے, یہ ماضی کو اپنے ماضی میں کمانے میں رکھو. وہ عزت دل کافری تیار کی جا چکی ہے ایسے منکروں کے لیے. دل کافرین الکافرین, الکافرین جو ہے نا الفلام عادی ہو گیا, جن کافروں کا بھی ابھی ذکر ہوا ہے, یہ صدی لوگ جن کا یہ ذکر ہوا ہے, ایسی صدیوں کے لیے تو وہ تیار کی ہوئی ہے, کبھی کی تیار کی اپنا. ہاں اچھا جی, جی ہم مان لیں تو پھر ہاں سبحان اللہ, پھر اپنا ہی فائدہ ہے تمہارا, مان لو تو اپنا ہی فائدہ ہے. اس وقت یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ صحابہ وسلم, جن کا دل ذرا کچھ ہو کچھ جو اس طرف آ رہا ہے نا, مائل ہو رہا ہے, وہ چاہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئیں, سبحان اللہ, ان کو خوشی سنا دے. بشیر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار, خوشخبری سنا دے, مجدہ سنا دے ان لوگوں کو جو اس دعوے کو مان لیتے ہیں. آمنو, اس دعوے کو مان لیا, ماں قبل یہی ہے نا, او بدو والا جو دعویٰ ہے نا, اس دعوے کو انہوں نے مان لیا. میرا دعوے کو ماننا ہی نہیں بلکہ وعملوا الصالحات, معمول بنا لیا انہوں نے حامد میں نے معمول بنا لیا انہوں نے دعویٰ مان لیا دعویٰ ماننے کے بعد معمول بنا لیا انہوں نے الصالحات ایسے کاموں کا ایسے کاموں کو معمول بنا لیا کہ صالحات جن کے ساتھ خدا کا قرب حاصل ہو نماز روزہ وغیرہ ایسے کاموں کو اپنا معمول بنا لیا ہمیشہ کا معمول یہ نہیں کہ ایک دفعہ کیا اور اس دفعہ چھوڑ دیا بلکہ معمول بنائے رکھا معمول وہ ہوتا ہے جو ہمیشہ کا انسان کا کیا کہتے ہیں اس کو روٹین روٹین ٹھیک ہے روٹین بنا لی ہمیشہ یہ کام کرتے ہی رہنا ہے یہ نہیں کہ ایک دفعہ آج کھانا کھا لیا دوسرے دن ہے جی کبھی کہا کہ میں نے جی کل کھانا کھایا تھا آج نہیں کھاتا میں جی وہ تو کل کھایا تھا آج بھی بھوک لگی پھر کھاتا ہوں وہ ہمیں بھوک محسوس نہیں نہ ہوتی مگر جن کو عادت پڑ جاتی ہے ان کو محسوس ہوتی ہے باقی ان کا دل خراب ہوتا ہے کوئی چیز شاید گم ہوئی ہے ایسا ایسا انسان حیران سا پھرتا ہے جب تک کہ وہ عمل پورا نہ کر لے اب میں اس کا کیا کرو گے مجھ سے سنا دو ان لوگوں کو جو اس دعویٰ کو مان گئے ہیں اور دعویٰ ماننے کے بعد معمول بنا لیا انہوں نے ایسے کاموں کو جن سے خدا کا قرب حاصل ہو ان کو مجھ سے سنا دو اس بات کا بھی ان لہم جنات کہ ان کے لیے بہشت کے ایسے باغات ہوں گے ان کے لیے بہشت کے ایسے باغات ہوں گے کہ تجری جب بہ رہے ہیں اب اس وقت بھی تجری مزارے ہے اور صاحب ہدایہ جو ہے نا اس نے لکھا ہے کہ مزارے کے دو معنی کرتے ہیں نا ایک حال والا ایک استقبال والا مگر حقیقی معنی حال ہے استقبال معنی حقیقی نہیں مجازی ہے آگے اس نے پھر مثال بھی دی ہے کلمہ شہادت پڑھو اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ کیا معنی کرتے ہو میں گواہی دوں گا کہ لا الہ الا اللہ کہ میں گواہی دوں گا اب نہیں دیتا اب دیتا ہوں اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ اب میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں تو یہاں حال والا معنی ہے نا اسی طریقے اشہد میں گواہی دیتا ہوں یہاں بھی یہ ہے کہ مظاہرے ہے اور حقیقی معنی اس کا جو ہے وہ حال والا ہے اس کا معنی یہ ہے بہ رہی ہے اس وقت بھی بہ رہی ہے جنات تجری بہ رہی ہے اس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں تو الجنت والنار مخلوقتان ہیں یہ ہمارا اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے یہاں سے معلوم ہوا کہ جنت بھی دوزخ بھی تیار اور جنت بھی موجود ہے اس وقت ٹھیک ہو کے بعد یا کمی رہ گئی ہے تجری من تحت النار فرماتے ہیں کلما رزقوا منها من ثمرة رزقا جب بھی کوئی پھل ان باغوں میں سے ان کو کھانے کو ملے گا تو کالو اس کی شکل و شباہت دنیا کے پھلوں سے ملتے جلتے دیکھ کر کے وہ یہ کہیں گے ہاذا کہ ہاذا الذی ہاذا کالذی رزقنا من قبل جس طرح کل میں نے آپ کو ایک بات بتائی تھی کہ ہر تشبیہ کا مقدر کرتے رہتے ہیں جیسے زکات الجنین زکات امی ہی زکات امی ہی اس طریقے سے یہاں بھی ہے یہ وہی پھل تو نہیں جو دنیا میں ہمیں دیا گیا تھا وہ تو کھائے پی گئے ختم ہوا ہوا گئے وہ تو بنا ہو گئے یہاں آزاد کل رہی اسے کے نام میں خبر یہ پھل جو ہے نا اسی پھل کی طرح ہے جو اس سے پہلے دنیا میں ہمیں ملتے تھے بالکل اسی طرح ہے شکل میں اسی طرح جو ہوں گے مگر جس وقت چکھیں گے ہائے ایسا پھل تو بھائی دنیا میں ہم نے نہیں کھایا جب کہیں گے کہ یہ تو کوئی اور ہی چیز ہے حاضر رہے گا میں خبر یہ کیوں کہیں گے کہ اتوب ہی متشابہ یہ واض جو ہے نا یہ تعلیمی ہے واض تعلیمی ہے اس واسطے وہ یوں کہیں گے رزقنا من قبل کہ اتو بھی متشابہ ان کو ایک ہی شکل و صورت کے میوے ملا کریں گے ٹھیک ہے اتو بھی دیے جائیں گے ان کو وہ پھل متشابہ نہ تشابہ جو ہوتا ہے نا مساوات جو ہوتی ہے وہ کمیت میں ہوتی ہے تشابہ جو ہوتا ہے وہ شکل و صورت میں ہوتا ہے ٹھیک ہے نا جی اور اس واسطے یشبہ کمانا پھر آگے کرتے ہیں یناسب کمانا کرتے ہیں کہ یشبہ وہ بنتا نہیں کیونکہ وہ شکل و صورت میں ہوتا ہے وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ اور انہیں کی خاطر اب وہ جدا مان گئے ہیں اور پھر معمول بنا رکھا ہے ایسے کاموں کو جن سے خدا کا قرب حاصل ہو, ایسے لوگوں کے لیے یہاں وہاں تسکین و راحت کا موجب ازواجوں بیویاں ہوں گی جو کہ متحرت اور ستھری پاک صاف ہوں گی. کس سے؟ بولو برات سے, میل کچائل سے, یہ تو ہے بد مزاجی سے, بد خلقی سے, زنا وغیرہ گندگیوں ناپاکیوں سے. اب سمجھ آ گئی متحرت اور اللہ متحرت کے دو معنی ہیں, ایک ہے پاک کی گئی, ایک ہے پاک بنائی گئی, سسری بنائی گئی. پاک کی گئی اپنی بیویاں جو یہاں کی ہوں گی, یہاں تو پیشاب پخانہ بھی ہوتا ہی تھا, حیض لفاظ بھی ہوتا ہی تھا, گندگی ہوتی تھی, ہے تو وہاں یہ بات نہیں ہوگی, ان کو پاک کر دیا جائے گا. ٹھیک ہے؟ ایک ہے پاک بنائی گئی, یعنی ابتدا ہائی سے, اور جو زیق حمل رکھی جا, زیق حمل رکھی جا, یعنی اس کنواں جو بنا رہے ہو نا, اس کنویں کا منہ تنگ رکھنا, یوں نہیں کہ پہلے کھلا ہے اور اس کے بعد پھر اس کو تنگ کرنا, بلکہ ابتدا ہی سے اس کو اس انداز میں بناؤ کہ اس کنویں کا منہ جو ہے نا وہ تنگ رکھے, ابتدا نہیں. اور یہ نور الوار اور سامی میں یہ مثالیں دی جاتی ہیں, کم سے کم اتنی یاد ہونا چاہیے. ہاں تو یہاں دونوں معنی ہیں, جو پاک بنائی گئی معنی کرو گے تو بھولے مراد ہوں گی, پاک کی گئی ہو پھر اپنی بیویاں بنا دوں گی جو یہاں کی تھی. ٹھیک ہو گئی بات؟ وہی بھی آ خالدون, اور وہ وہاں سدا رہیں گے, وہ وہاں سدا, ماں ہوں منہا بمخرجی اکلوہا دائم مزلوہا تلک عقب الذین اتقوا. ٹھیک ہے؟ ہاں جی, خلاصہ کیا نکلا جی؟ چونکہ تمہارے اور تمہارے آباؤ اجداد کے خالق صرف رب کی ذات ہی ہے جس نے آسمان زمین تمہارے فائدے کے لیے بنائے, پانی اتار کر طرح طرح کے پھل تمہاری خاطر پیدا کیے, پھر تمہیں بھی چاہیے نا کہ اسی کو پکارو, اس کا ند نہ بناؤ, اور یہ پیغمبر کی بات مان لو, اس میں کوئی شک شبہ نہیں, یہ سچا ہے, جو کہتا ہے وہی سے کہتا ہے, اس کی بات نہ ماننے سے اخروی عذاب لازمی ہے. اس واسطے دل چھوڑ دو, مومن بن جاؤ, جنت میں حوریں ملیں گی. کہتے ہیں جی ہمیں شک ہے, ابھی ایک اور سوال پیدا ہوا, تم بے شک کہتے ہو کہ خدا کا کلام ہے اور یہ اس طرح بلا دکھاؤ اس جیسے, باقی ہم بلا تو نہیں سکتے, پر اس کے خدا کے کلام ہونے میں ہمارے پاس نہ ہونے میں ہمارے پاس دلائل موجود ہیں. یہ گویا کہ معارضہ کر رہے ہیں, معارضہ جانتے ہو معارضہ کسے کہتے ہیں؟ پڑھا تو ہے پر یاد نہیں. معارضہ کہتے ہیں اقامت دلیل علی خلاف ما اقامت دلیل علیہ الخصم. بھائی یہ چیزیں یاد رکھنی چاہیے نا حضرت جی, یہ علم ہو یوں ہی کتابوں میں, علم پھر کوتوں میں لاف حضور تو نہیں رکھنا چاہیے, ذہن میں ہونی چاہیے یہ باتیں. ہاں معارضہ کی کیا تعریف ہے؟ اقامت الدلیل علی خلاف ما اقامت دلیل علیہ الخصم, خصم نے جو دلیل قائم کیا ہے اس کے خلاف پر دوسرا دلیل قائم کرتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اس نے تو دلیل قائم کر دی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے. وہ کہتے ہیں کہ ہمارا یہ دعویٰ ہے یہ کلام الہی نہیں ہے, ہمارا یہ دعویٰ ہے یہ کلام الہی نہیں ہے. کیوں بھائی؟ اس واسطے کر کے کہ اس میں کبھی مکھیوں کا ذکر آتا ہے, مچھروں کا ذکر آتا ہے, کبھی وہ مکڑوں کا ذکر آتا ہے, یا خدا کہاں اور کہاں یہ گندی گندی چیزیں, خدا بلائے سے گندی چیزوں کا نام لیتا ہے, یہ نہیں ہو سکتا خدا کا نام, ہم نہیں مانتے. یہ انہوں نے دلیل قائم کیا, اقامت الدلیل علی خلاف ما اقامت دلیل علی الخصم, معارضہ کی تعلیم ہے کہ ہاں, یہ معارضہ پیش کیا انہوں نے, اس کا جواب خدا دیتا ہے. سمجھ آ گئی؟ فرماتے ہیں ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضتا فما فوقها, اگر تمہیں قرآن کی بیان کردہ مثالوں پر اعتراض ہے تو سنو، ان اللہ اس میں کوئی شک شبہ نہیں، اللہ کسی مثال کے بیان کرنے سے کسی مثال کا بیان کرنا کبھی نہ چھوڑے گا، کسی مثال کا بیان کرنا کبھی نہ چھوڑے گا۔ لا یستحیی کے معنی کیا ہے جی؟ التزامی معنی، جس طرح اللہ یستحیی کے اندر التزامی معنی کیا تھا، کیا معنی دلیل کرنا، ٹھیک ہے نا جی؟ اس طرح یہاں بھی التزامی معنی ہے، مطابقی معنی نہیں، تضمنی معنی نہیں، التزامی معنی ہے۔ اس کا معنی ہے ترک نہیں کرے گا، کیونکہ حیا جس کام سے انسان کرتا ہے نا، اس سے انسان پیچھے ہٹتا ہے اور اس کام کو نہیں کرتا، تو نہ کرنا اس کام کا یہ التزامی معنی ہے اس کا۔ احمد رضا خان صاحب ترجمہ کرتے ہیں، اللہ یستہزئ بہم، اللہ تعالیٰ ہنسی مخول فرماتا ہے۔ اچھا، اللہ ان اللہ لا یستہزئ، اللہ تعالیٰ حیا شرم نہیں فرماتا، شرم حیا نہیں فرماتا۔ ہاں پیر صاحب کہاں گئے ہیں جی؟ ٹٹی فرمانے گئے ہیں۔ یہ ادب ہے جی، یہ لوگوں کا ادب ہے۔ پیر صاحب کہاں گئے ہیں جی؟ ٹٹی فرمانے گئے ہیں۔ یہ کوئی ادب ہے؟ یہ حال ہے ان لوگوں کا، شرم نہیں فرماتا، شرم حیا نہیں فرماتا، یہ ادب۔ پھر کہتے کیا ہے کہ ہمارا جی تفصیلی ترجمہ ہے، تفصیلی ترجمہ، یہ تفصیلی ترجمہ اسی طرح ہوتا ہے، تفصیلی ترجمہ یوں ہے جو میں کر رہا ہوں۔ ہاں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کسی چیز کی مثال بیان کرنا نہیں چھوڑے گا، یہ ہے تفصیلی ترجمہ۔ وہ ہے لفظی ترجمہ، وہ بھی غلط۔ ہاں اس کا معنی یہ ہوگا، التزامی معنی ہے۔ التزامی معنی کیا ہے؟ چھوڑنا۔ اللہ تعالیٰ کسی مثال کا بیان کرنا نہیں چھوڑے گا۔ ہاں مثلا ماں، کوئی سی بھی مثال ہو، مثلا ماں کوئی سی مثال ہو، بہوزہ تھا مچھر ہو، ہما ہو کہا، یا مچھر سے بھی زیادہ حقارت میں پڑھ کے ہو، حقارت میں مچھر سے بھی بڑھ کر کے ہو، سمجھ آئیے؟ مچھر یا مچھر سے بھی زیادہ حقارت میں ہو، مکھی مچھر سے زیادہ حقارت میں ہے نا، مچھر کو اتنا ذہن کے اندر الٹ نہیں ہوتا، ذہن جب مکھی کا نام لینے سے ذہن جانا وہ خام خام الٹی آنے کو ہوتی ہے، حقارت میں وہ زیادہ آئے گی۔ تو فرماتے ہیں وجہ کیا ہے، کیوں نہیں چھوڑے گا خدا تعالیٰ یہ مثالیں دینے تمہارے اعتراض کرنے سے، کہ مثال سے اصل بات یہ ہے، مثال سننے والے جو ہے نا وہ دو گروپ ہیں، مثال سننے والے دو گروپ ہیں، فاما الذین آمنوا، ان میں سے ایک تو گروپ ہے مومنوں کا، مومنوں کا گروپ ہو، وہ مثال سے زیادہ ان کو انشراح ہوتا ہے، ان کی طبیعت کھلتی ہے، ان کا ذہن جو ہوتا ہے نا وہ زیادہ اس میں وضاحت آتی ہے، اطمینان ان کو حاصل ہوتا ہے، تو مثال سے زیادہ انشراح اور اطمینان حاصل کرتے ہوئے یا نمونہ انہیں یقین آ جاتا ہے، یا نمونہ انہیں یقین آ جاتا ہے، انہ الحق علم کے معنی یقین، انہ الحق کو بے رب ہیں، یہ مثال جو خدا نے دی ہے نا واقعی بالکل موقع کی مثال ہے اور فٹ ہے، بالکل فٹ ہے، حق میں نے فٹ ہے، یعنی بہت ہی موقع کی مثال ہے، اور واقعی یہ من رب ہیں، ان کے رب کی طرف سے ہے، یہ بات ہے، وہ سمجھ لیتے ہیں، یقین کر جاتے ہیں، انہیں تو یقین آ جاتا ہے۔ اور دوسرا گروپ کو کافروں والا، اما الذین کافروا، رہا کافروں کا گروپ کو، تو وہ چونکہ ضدی ہیں، مارے ضد کے، فیقولون، وہ مثال سن کر کے مزید ارجنوں میں پڑتے ہوئے حقارت آمیز لہجے میں یقولون کہتے ہیں، مزید ارجنوں میں پڑ جاتے ہیں وہ مثال سن کر کے، مزید ارجنوں میں پڑے ہوئے حقارت آمیز لہجے میں یقولون، وہ یہ کہتے ہیں، ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، اس ذلیل مثال سے اللہ کا کیا مقصد ہے، کون سی غرض خدا کی اٹکی ہوئی تھی؟ وہ یوں کہتے ہیں، ترجمہ سمجھتے جا رہے ہیں بھائی صاحب؟ جس طرح میں ترجمہ کر رہا ہوں ان کو اچھی طریقے سے سمجھو. ہاں، پہلے کہا تھا الذین آمنوا، جو ایمان لائے ہیں وہ مثال سے زیادہ انشراح اور اطمینان حاصل کرتے ہوئے وہ یقین کرتے ہیں اس بات کا کہ واقعی یہ مثال جو ہے بہت موقع کی مثال ہے اور فٹ مثال ہے، اپنے مبصر لہو کے ساتھ مطابق ہے اور ہے بھی واقعی ان کے رب کی طرف سے. مگر جو سدھی لوگ ہیں کافر دوسرے گروپ کافروں کا، وہ مارے دل کے مثال سن کر کے وہ مزید الجھنوں میں پڑ جاتے ہیں اور پھر حقائق آمیز لہجے میں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس ذلیل مثال سے اللہ کا کیا مقصد ہے اور اللہ کی کون سی غلط اٹکی پڑی تھی جو یہ مثال دینے کی مجبوری ہوئی. سمجھ آ گئی؟ اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں. جواب شبہ؟ جی جواب شبہ. ہاں جواب شبہ کا وہی جو یہ کہتے ہیں مالا رض اللہ بحال مسئلہ، اسی کا جواب. یو ذلو بھی کثیرا ویہدی بھی کثیرا. ہاں ہاں، میں حکمت بتاتا ہوں تمثیل کی، موتد بے فائدہ بتا رہا ہوں تمثیل کا. بیان و حکمت تمثیل، حکمت تمثیل یہ ہے کہ یذل بھی کثیرا ویہدی بھی کثیرا، ایسی مثال کے ذریعے بتیروں کی گمراہی کو ظاہر کر دیتا ہے، نمایاں کر دیتا ہے. میں نے سمجھو ذل بھی کثیر، ایسی مثال کے ذریعے بتیروں کی گمراہی کو نمایاں کر دیتا ہے خدا تعالیٰ. کیا یو ذلو؟ اس کے پانچ معنی ہیں، پانچ معنی. ایک ہے کہ گمراہ کرتا ہے، تو خدا گمراہ کرتا ہے، ہندو تو یہی کہتا ہے. مسلمانوں کا خدا تو بھائی گمراہ کرتا ہے، شیطان بھی گمراہ کرتا ہے تو مسلمانوں کا خدا بھی گمراہ کرتا ہے. یہ اعتراض ہے، آپ اس اعتراض کو کس طرح حل کرو بھائی؟ آپ کو کل بتائی تھی باتیں، پھر بول کر کے کیا مراد ہوتا ہے؟ یاد ہونا انسان بڑی آسانی سے جواب دے سکتا ہے. ہندو ہمارے اوپر یہ اعتراض کرتا، ستیارتھ پرکاش میں یہ اعتراض موجود ہے، کلیات آریہ مسافر میں یہ اعتراض موجود ہے، مگر ان کو عربی محاورے کا پتہ نہیں ہے نا کہ لفظ لوگ پھر جو ہے نا کس معنی میں استعمال کرتے ہیں، ان کی کیا کیا خاصیات ہیں، وہ خاصیات انہیں پتہ نہیں. بس اعتراض کرنا ہوا کر لیا. یہ ذلو گمراہ بتلانا ایک معنی، دوسرا معنی ہلاک اور باطل کرنا، تیسرا معنی گمراہ پانا، اور بہشت سے گمراہ کرنا. یہاں پہلا معنی جو ہے نا جی، وہ زیادہ واضح ہے کہ اس کی گمراہی کو نمایاں کرنا، یہ صاف واضح ہے. تو فرماتے ہیں یذل بھی کثیرن، ایسی مثال کے ذریعے بتیروں کی گمراہی کو نمایاں کر دیتا ہے، پتہ لگ جاتا ہے یہ گمراہ ہے. دیکھو نا، اس نے اعتراض کیا ہے نا، کہا کہ یہ مثال مثال کیسی خدا نے دے دی ہے، کہ خدا کی کیا غرض اٹکی پڑی تھی. دیکھا، یہی گمراہ ہے، پتہ لگ گیا. جو کسی نے کہہ دیا یہ مثال کیوں بھائی، کیوں مثال ٹھیک ہے، مثال کے مطابق ہونا مبصر لہو کے ساتھ ضروری ہوتا ہے، یہ بالکل مثال مطابق ہے، فٹ ہے اپنے وہ معلوم ہو گئی یہ مومن ہے. ایک